Cuidado. Ja ve quan de buidarem aquestes. Ah, va. Saps? Ja farem els bidons. Ah, els bidons ja per desempar. Perquè així és. Des de la furgo. Eh? Des de la furgo. Sí, trobaré. Trobaré la furgoneta i... Aquí sí que n'hi posem menys, eh? Sí, perquè aquí sí hem de posar... Sí. Segur que s'ho posarà. Va, va. Vale. Entrem-lo dintre. Que va, que va, que va.